أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اعبدوا المكيال والميزان بالقسط فلا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليه بحق. اور إذا ہم نے مدین شہر کی طرف ان کے بھائی شعیب کو انہوں نے انہیں دعوت دی, یوں کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا ان کے سوا, اور ناپتول میں توہین کیا کرو. ناپتول میں توہین کیا کرو, یقیناً میں دیکھ رہا ہوں تمہیں خوشحال آسودہ فراغت والا, اور یقیناً میں ڈر رہا ہوں تمہارے اوپر ایک ایسے دین کے عذاب سے جو سب کو گھیر لے گا. اور میری قوم پورا پورا ادا کیا کرو ناپ تول کو انصاف کے ساتھ, اور زمینہ کیا کرو لوگوں کے ان کی چیزوں میں, اور نہ پھیلو زمین میں نہ پھیلو زمین میں فساد کرتے ہوئے. اللہ کا دیا ہوا جو بچ جال ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو, اور میں تمہارے اوپر زبردستی نگرانی نہیں کروں گا. مدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام تھا, مشہور تو ان کے دو بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام, ایک دوسرے بھی ان کے بیٹے بعد میں پیدا ہوئے تھے. انہی کے نام سے یہ شہر ملک شام میں آباد تھا, اس شہر کا نام مدین. وہاں پر اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اس سے رہے. انہوں نے ہر نبی کی پہلی دعوت ایمان اور توحید کی دعوت ہوتی, اس بات توحید ابطال شرک, شرک چھوڑو اور توحید کے اوپر آ جاؤ, یہ ہر نبی کی پہلی دعوت. اور اس پر جب وہ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شریعت دیتے ہیں, ادارے دیتے ہیں کہ اب ان کی تربیت کرو اور انہیں شریعت سکھاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق پوری کریں. سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی, شرک سے اپنے آپ کو نکال لیں اور اس خاص دعوت کی جس برائی اور خباثت کے اندر وہ مبتلا تھے ناک تولنے کمی کرنا, جس کو ہمارے اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ معاملات ان کے بہت خراب ہیں, بازاروں میں, تجارتوں میں, لین دین میں, ناک تول کی کمی ہماری لینگویج میں اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. پرانے لوگ جانتے ہیں ڈنڈی مارنا کس کو کہتے ہیں, وہ تولتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ کتنا زیادہ لیا. گھر جا کر وزن کرو تو ایک کلو کا 800 گرام. یہ آج بھی ہے دنیا کے ڈنڈی مارنے کا. اس قوم کے اندر یہ سب سے بڑی خباثت تھی اور پورا کا پورا ان کا بازار اس سے بھرا ہوا. اور ڈنڈی مارنا یہ جیسے اس میں ہوتا ہے, موقع امام مالک نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الطہارت کے اندر ہے. ایک شخص کو دیکھا وضو کیا لیکن وضو کے جو آداب مستحبات حقوق ہے وہ ادا نہیں کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لقد تفقت, کہ یار تم نے وضو میں ڈنڈی ماری. یعنی وضو کا جو حق ہے وہ پورا نہیں, تو وضو میں ڈنڈی. نماز کا جو حق ہے وہ پورا نہیں کیا تو نماز میں ڈنڈی ماری. ایک شخص کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے لیکن نوکری کا جو حق ہے کنڈیشن اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے, یہ نوکری میں ڈنڈی مار رہا ہے. اسی لیے علماء نے اس پر مسلسل طلاق کیا ہے تفصیل کے اوپر کہ جو ٹائم آپ کی نوکری کا ہے 8 گھنٹے ہو یا جو بھی ہو, اس میں اگر کمی کرے کوتاہی کرے, دیر سے جانا جلدی سے باہر جانا, بہت زیادہ ہمارے یہاں پر اللہ معاف کرے مدارس کی دنیا کے اندر کہ وہ پرنسپل ہے کیا نہیں کہ نہیں لگتا ہوتا. ہاں آج صحیح ہے, ضروری ہے. یہ تو کاڑے لگے رکھوں گا بھائی دسترخوان پر, کسی کو برا لگے تو برا لگے, باقی دسترخوان کے اوپر ہم تو کاڑے لگے رکھے. دیکھا کہ موت نہیں ہے تو وہ یہ تکلیف کا گناہ اس کو بھی ہو گیا. اور اس پر گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ویل کا لفظ کہا ہے. ویل للمطففین, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل اور ہلاکت. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے اعمال کے اوپر ویل کا لفظ ہے ہلاکت اور بربادی, اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی لائف کے اندر اس راستے سے جو اس نے کمائی کی ہے اس کی برکتیں اللہ کے لیے پہلا نقصان. نوکری کی لائن سے ڈنڈی ماری پیسے آئیں گے لیکن برکت چھین لیں, اور کسی لائن سے ڈنڈی ماری مال میں دیکھ نظر آئے گا لیکن برکتیں اللہ چھین لیں گے. جتنے اعمال پر قرآن پاک میں ویلون کا لفظ ہے, ویلون نکل لی حمد زمین لبزا, حمد و لبز کے اوپر ویل کا لفظ ہے. ویل نکل لی حمد زمین لبزا, لوگوں کی ایپ دیکھتے رہے اور لوگوں کی ایپ بولتے رہے, لوگوں کی علوم کو دیکھتے رہے تلاش کرتے رہے اور لوگوں کی علوم کو بولتے رہے, اس پر ویل. ویل نکل لی حمد زمین لبزا, ویل متفقی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے. بربادی ہلاکت, اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس لائن سے جو دنیا تمہارے پاس آئے گی اس دنیا سے اللہ برکتیں چھین لیں گی. پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ برکت ہے کیا. برکت کا ترجمہ ہے عربی زبان میں, علماء ہے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے جانتے ہیں, کثرت نفع. کثرت نفع زیادہ, چیز چاہے تھوڑی اس کا نام ہے برکت. صحابہ کرام کی ہر چیز میں برکت ہوتی. بات مطلب آپ تین کھجوروں کے اوپر 24 آور چلتے تھے, ہو تین کھجور کے اوپر, اور وہ بھی سفر کبوں کے سفر کے اندر ایسا ہوا بات مطلب کا ایسا ہوا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے کھجور کی گٹھلیاں جو پہلے سے جمع تھی ہمارے پاس وہ منہ میں رکھ کر ہم چباتے رہتے. تو ان کے شاگرد جو تعلیمی تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ کھجور کی گٹھلی تنہا منہ میں رکھ کر چبانے سے کیا فائدہ ہوتا تھا. فائدہ تھا کچھ نہیں, لیکن وہ چبانے کے بعد پانی پیتے تھے تو پانی اچھا لگتا تھا. جیسے ہمارے گزرات کے اندر ایک محاورہ ہے کہ دو گھوٹ ذرا چھ ٹیچر ملی تھی ہے تو ملی اچھی ان کا محاورہ ہے گزرا بھی بولو ملی بولے ملی ہار. تعبیر نے پوچھا کہ وہ گٹھلیوں کو تم کیا کرتے ہیں, تو اس کو چبا دیتے اور چبانے کے بعد پانی پی لیتے تھے اور اسی کے اوپر بھی ہم چلتے تھے. برکت نام ہے نفع کی کثرت, اور وہ ہر چیز کا الگ الگ ہے. کھانے کی برکت کیا ہے کہ بدن کو قوت ملے, غذا ملے, طاقت ملے اور تندرستی ملے. یہ برکت غذا کھانے کی دوا کی برکت کیا ہے, تھوڑی سی دوا کی اور بیماری ختم ہو گئی. اب وہ برکت ہوگی نا, 6 سال سے 10 سال سے پی رہے ہیں لیکن کچھ بھائی بستر بنایا آپ نے شاندار, اس کی برکت کیا ہے کہ چین کی نیند آ جائے. چین کی نیند آ رہے یہ بستر کی برکت. گھر کی برکت کیا ہے, عربی میں گھر کو کہتے ہیں مسکن. مسکن یہ سطح میں سکون کی جگہ, اس کا ترجمہ ہوتا ہے سکون کی جگہ مسکن. آدمی باہر سے بازار میں سے تھکا ہوا, دکانوں میں سے ہارا ہوا آنے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہو تو اس کو ایک چین اور سکون حاصل ہو جائے اور بازار کی ساری تھکن ختم ہو جائے. یہ ترجمہ ہے بستر گھر کا. اب کیا ہوا, گھر میں آتے ہی گھبرا, بازار میں دکان میں بہت چین تھا, رات کیپٹن میں چین رہا تھا, لیکن ادھر آئے کے بعد گھبرا. تو بکر بکر کا ترجمہ تو سکون کی جگہ ہے. میں آپ کو برکت کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں کہ برکت کا معنی ہے نفع کی زیادتی, کہ چیزیں تھوڑی ہو لیکن نفع اس سے زیادہ ہو. تو پرانے لوگ یہاں موجود ہے ہمارے ہندوستان کے اندر, اگر کسی کے پاس 15-20 بیگھے زمین ہو تو بس وہ اس سے اس کی اولاد بھی بڑی ہوتی تھی, گھر بھی بناتے تھے, حج بھی کرتے تھے, لڑکیوں کی شادی بھی کراتے تھے اور سارے کے سارے کام ان کے 20 بیگھے زمین کے اندر نکل جاتے ہیں. نکل جاتے کہ پرانے لوگ رہے یا وہاں رہے, اس کا علاج کیا تھا, یہ برکت. تیسری کھیتی کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس سے ہماری زندگی کے سارے کام, اس لیے کہ اصل چیزیں مقصود نہیں, مالوں کی کثرت, دکانوں کی کثرت, گھروں کی کثرت, یہ مقصود. مقصود کیا ہے کہ زندگی کے جو ہمارے کام ہیں وہ کام پورے ہو جائے, جن کی اولاد اللہ نے دی ہے وہ بڑے ہو جائے, ان کی شادیاں ہو جائے, ہمارا جو زندگی کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے. اس کا یہ اصل مقصد ہے زندگی کے. تو میں نے سمجھا رہا تھا کہ جتنے اعمال کے اوپر بیرون کا لفظ ہے اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس برکت ختم ہو جائے, تو ویل للمطففین، یہ تیسرے پارے کے اندر ہے، ویل اور ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، الذین یتکبرون علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ مخصوص کی پہچان کرواتے ہیں کہ اپنا پورا لے اور دوسرے کو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو وضو کے بارے میں فرمایا کہ لقد صففت، یہ وقت ہے امام مالک نے کتاب الطہارت کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یا تم نے وضو میں ڈر دکھائی، ہر وہ کام جو ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں کمی کوتاہی کرنا یہ ہے ڈردی مارنا، اور اس میں اللہ کی طرف سے بہن کا لفظ ہے، اس لیے ہر ایک کا حق پورا پورا ادا کرنا. ایک چیز اور ہے جو فرض تو نہیں ہے، مستحب ثواب کی چیز، کہ ناپ تول کے اندر تھوڑا سا جھکتا ہوا دینا، جس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نم مانگے دینا، یہ مستحب الزد والجہد. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر آپ نے کہا کہ بھائی یہ جابر بن عبداللہ سے جو اونٹ لیا تھا اس کے پیسے دینے ہیں، اور وزن کر کے لے لو اور تھوڑا سا جھکتا ہوا نمبر میں دے، یہ اجر و ثواب کی چیز ہے، ذرا سا کوئی بھی چیز دے پیارا دے تھوڑا سا ہی چیز. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب وہاں پی کے اجتماع میں آئے تھے، وہاں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، اس پر دل ور جاگ تھا، جوڑ تھا برا ہوتا، اس میں تشریف لائے، فرمایا کہ جب آدمی کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے اور یقین کا جماؤ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عمل کو تلاش کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. آج ہمارے ساتھی نے 25 سال کی جگہ دیکھتا جاتا ہے، جب وہ جڑا اور اس کو فکر پیدا ہوگی کہ بھائی میری بھی اتنی باقی ہے، تو آج حساب لگوایا اور لگا کر 25.5 سال کی جگہ اس نے ادا کرنی تھی. یہ بھی ایک چیز ہے، جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں پچھلی زندگیوں میں. اس لیے آپ حضرت نے خیر کی بات بتلاتا ہوں کہ بہت زیادہ صدقہ کرنے کے بجائے اگر زکات کا مصرف ہے تو وہاں زکات کی نیت کر لینی، اور نیت کیا کرنے کی کہ میری پچھلی زندگی کی کوئی زکات اگر باقی رہ گئی ہو تو یہ اس سے ادا ہو جاوے. لیکن ہمیں کیا معلوم بہت سی چیزیں جو رہ گئی ہوں، ہم لوگ صدقہ صدقہ صدقہ صدقہ اس میں تو بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر لازم کیا ہو. تو ایسے موقع پر جب مال خرچ کرنے کا موقع ہو اور وہ زکات کا مصرف ہو تو دیتے وقت نیت کر لے کہ یہ میرے پچھلی زندگی کی زکات باقی ہو. انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا بھیک ورجہ کے اوپر کہ دبئی میں ہمارے ایک پرانے تبلیغ جماعت کے سب بوڑھے آدمی حاجی صاحب، ان کی دکان سونے چاندی کی دبئی کے اندر، ایک دن کسی عالم کے بیان میں گئے اور وہاں انہوں نے یہ حدیث سنی، دن ورزہ، جب وزن کرو تو تھوڑا سا جھکتا ہوا نم بننے دو. اب انہوں نے حدیث سنی، دوسرے دن دکان گئے تو بیٹوں کو جمع کیا کہ بیٹا حضرت نے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں نے کل سنی ہے، یار हमारी दुकान में तो इस पर अमल है नहीं, तभी भी हमने तो इस पर अमल नहीं किया, और ये तो हजरत बात का कलाम है। हम लोग अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? ये यहूद और नसारा अमल करने के लिए आए। उनके बेटे कहने लगे कि अब्बा हम गाजर और मूली नहीं बेचते, ये नंबर में दे। कहने लगे कि चाहे दुकान बंद करके गाजर और मूली बेचो, बाकी हजरत के लिए पास की बात है और उस पर अमल होगा मेरी दुकान में। अगर तुम्हें नहीं देना है तो इसको बंद करो और इसकी जगह पर गाजर और मूली ले, और नंबर में जुटता हुआ तो हजरत नबी पाक की बात करें, इस पर अमल होगा हमारी दुकान। सात वर्ष उन्होंने जीत की और कुछ न कुछ अमल थोड़ा सा करवा ही लिया। तब जब ये जब अंदर ईमान की कुव्वत यकीन अमल और वो जवाब होता है तो फिर इंसान तलाश करता है अमल के लिए। सलाह फरमाते हैं कि मेरी कौम तुम नाप तोल में कमी न किया है, इन्हीं आरातों की खई में मैं तो तुमको फरागत में देख रहा हूं। यह अजीब बात करना है कि जो आदमी इस हाल हो, मानव दौलत की कसरत हो उसके बाद, और फिर वो ढंग के मारे, ये और ज्यादा ऐप की बात। एक मोहताज आदमी दंडी मार, ये भी हराम है, लेकिन वहां एक बात है। लेकिन एक शख्स के पास सब कुछ है और कसीन मिकदार में है, तब भी दुनिया भर के हुकूक लेकर बैठा हुआ है और दंडी मार रहा है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको डर के किया कि तुम्हारी हालत माशाल्लाह दुनियावी एतबार से बहुत फरागत की हालत है, खुशहाल है, फिर तुम्हें रंग भी मारने की क्या है? और ज्यादा ये ऐसी बात ये नहीं कि जिसके पास फरागत न हो वो रंग भी मारे, ये तो सबके लिए हराम है। हक मारना सबके लिए हराम है, और ये जो हक मारना है मेरे दोस्तों अभी तो मामूली लगता है, पास पहुंचाने क्या है, लेकिन जिस वक्त हमारे नामाए आमाल में से नेकियां उसके अकाउंट में चली जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि ये बात करना क्या चीज है। लेकिन वो तो खुद नहीं करेंगे, फरिश्ते कहेंगे कि लाख वाला गुण पाड़ ला और यूं करते मार देंगे लोग जा, तो गया तुम्हारी नेकियां सबके अकाउंट में। आगे जाएंगे आगे वाले कहेंगे किताब है ये अलाव मार लिया, और जो बचे हम लोग उसमें जन्नत के दरवाजे के ऊपर जाएंगे छोटे निकल आए हैं कुछ जहां रहने हमारे पास ये कार है नमाया माल जला जन्नत के दरवाजे वाले कह रहे थे कि ये तो एम पी है ना लाया तो बस उस वक्त मालूम होगा कि पांच और बार क्या चीज थी। दुनिया आ रही है जिंदगी से लेते हैं बस इस मारा तुम्हारे अकाउंट में चल गए। मैं तो तुमको देख रहा हूं बारे खुशहाल, और अगर तुमने बात नहीं मानी तो इनमें अफाव वाली मदद मुकीम अजाब आएगा। तुरंत के बात नहीं मानी और अजाब आया, बाकी बात इंशाल्लाह आएगा। दुआ का मिलने दुआ का टाइम है, किसी की शादी का बेहतर दुआओं के